حالات سورہ زاریات سننے جا رہے ہیں. 51 نمبر کی سورت مکی ہے, اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع. پہلی آیت کا پہلا کلمہ زاریات ہے, یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے تمام علماء تفسیر حدیث کا زمانہ بن مکی اور ابن عباس بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مروی. تو یہ سورہ سنائیں گے, سورہ زاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع, دوبارہ مہربان ہے رحم والا. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. قسم ان حلالوں کی بگل بلاتی ہیں, پھر بوجھ بلاتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں, پھر کام تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. جس کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور جزائے اعمال ضرور واقع ہوگی. والسماء ذات الحبک انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من كفر. قسم ہے راستہ والے آسمان کی, یقیناً تم مختلف قسم کی باتیں کرتے ہو جسے وہی رکھتا ہوتا ہے جن کا مقدر ہو چکا ہوتا ہے. قتل الغواصون الذين هم في غمرة ساهون. بہت مقیاس کرنے والوں کا ستیناس ہو تو بے ہوشی میں پہ غافل بنے ہوئے ہیں. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. وہ لوگ پوچھتے ہیں جزا اور سزا کا دن کب ہوگا, جس دن یہ آگ پر تپائے جائیں گے. اور ان سے کہا جائے گا اپنی شرارت کا ذائقہ چکھو, یہی وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی میں جاتے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون. لیکن المتقین اسے باغوں اور چشموں ہوں گے. آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین. جو کچھ انتقال ہوتے گا وہ لے لیں گے, وہ اس دن کے آنے سے قبل نکل کر کے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. رات کو کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق تھا. وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسكم افلا تبصرون. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر بھی, پھر کیا تم غور سے نہیں دیکھتے. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ارے لوگوں, آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. بس اللہ سمارات کے رب کی قسم, یہ حقیقت ہے جیسے تمہارا بولنا ایک حقیقت ہے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. اے نبی, کیا آگے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات بھی پہنچی؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. جب وہ ابراہیم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کہا, انہوں نے سلام ٹکرا دیا, خیال کیا کہ نبی ہے. فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. پھر تو کیسے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بنا ہوا بچہ لائے. فقربه اليهم قال الا تاكلون. ان کے سارے پیش کا پوچھا تو کھاتے کیوں نہیں. فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. پھر ان سے خوف محسوس کیا, وہ کہنے لگے ڈرو نہیں. پھر ابراہیم کو ایک سہارے لگے کہ بشارت. فاقبلت امراته في صوره فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. پھر اس کی بیوی چلاتی ہوئی بنی, اسے اپنا مٹھی ڈال کہنے لگے بڑھیا اور باش اور بچے لگے. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. ابراہیم نے ان سے پوچھا, اے رسول تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے. لنرسل عليهم حجارة من طين. تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. مسومة عند ربك للمسرفين. تو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے یہاں سے نشان زدہ. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال دیا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ہم نے وہاں گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. اور وہاں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو اللہ کا عذاب سے ڈرتے ہیں. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. اور موسى یعنی ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے کہ جب ہم نے اسے صریح سند دے کر فرعون کی طرف بھیجا. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فرعون نے اپنی طاقت کے بل سرداری کی اور کہا کہ ساحر یا مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا اور وہ تھا قابل ملامت. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. اور اس سے عاد میں بھی ایک نشانی جب ہم نے ان پر تباہ کن آبی چھوڑ دی. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وہ جس پر بھی گزرتی اسے وہ سیدھا ہڈی کی طرح محسوس کر دیتی. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور ثمود میں بھی نشانی ہے جب اسے کہا گیا کہ خاص وقت تک مزے اڑا لو. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. مگر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرداری کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب میں آنے لگا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. پھر نہ تو انہیں کھڑا ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بتاؤ کر سکے. وقوم نوح من قبل انہم کانوا قوما فاسقین. اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا بلا سبب و نافرمان لوگ. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. اور ہر چیز کے ہمیں جوڑے پیدا کر دیے شاید تم اسے سبق حاصل کرو. فبروا الى الله انی لکم منہ نبی مبین. بس اللہ کی طرف دور کراؤ, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله الها اخر انی لکم منہ نذیر مبین. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈراتا ہوں. كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. اسی طرح ان کفار مکہ سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. پہلے اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں بلکہ یہ ہیں ہی شریر لوگ. فتول عنهم فما انت بملوم. بس آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور میں نے جنوں اس کو صرف اسی پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں اسے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اللہ تعالی کو خود ذات ہے بڑی قوت والا اور زبردست. فان الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. سو ان ظالموں کے لیے گناہوں کا بھی عذاب ہے جیسے ان کے ساتھیوں کو گیا، لہذا یہ جلدی نہ مچائیں. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا گیا تھا.